Jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Witamy 14 w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Serwis na początek godziny, Artur Ewertowski. Prokuratura uznaje usprawiedliwienie marszałka Sejmu, nie będzie dla niego kary porządkowej. Do końca tygodnia wielki buł ma być wydany Polsce. Sąd w Hamburgu uznał dopuszczalność jego ekstradycji. Protest plantatorów tytoniu w stolicy. Są przeciwko zmianom przepisów i żądają wsparcia rządu. Nie będzie kary porządkowej dla marszałka Sejmu. Szymon Hołownia nie pojawił się dzisiaj w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie ponownie miał tłumaczyć się ze swoich słów o zamachu stanu. Przebywa on bowiem z oficjalną wizytą w Etiopii i wraca do kraju dopiero jutro. Tak mówi o tym rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. W przyszłości oczekiwalibyśmy wcześniejszego informowania o niemożności wzięcia udziału w przesłuchaniu. Na tym etapie jesteśmy w stanie uznać za usprawiedliwioną nieobecność z uwagi na obowiązki służbowe, natomiast kwestie dotyczące braku zamiaru odpowiadania na pytania nie przemawiają do nas pod względem merytorycznym w żaden sposób. Chodzi tutaj o opinię, z której ma wynikać, że przedstawiciele KRS i Trybunału Konstytucyjnego, którzy mieli wziąć udział w dzisiejszym przesłuchaniu, nie są do tego uprawnieni. Rzecznik dodał, że zostały wyznaczone dwa kolejne terminy przesłuchania na 12 i 17 grudnia. Wniosek do prokuratury w sprawie słów Hołowni o zamachu stanu skierował pełnomocnik KRS. Sąd w Hamburgu uznał dopuszczalność ekstradycji Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Do końca tygodnia podejrzany o udział w gangu i handel narkotykami powinien zostać wydany Polsce, niezależnie od złożonego przez jego adwokatów wniosku o azyl polityczny. Patryk M. został zatrzymany 12 września w Hamburgu. Od tamtej pory przebywa w areszcie i oczekuje na zakończenie procesu ekstradycyjnego. Kilkuset plantatorów tytoniu manifestuje przed kancelarią premiera w Warszawie. Rolnicy domagają się wsparcia władz przy dalszej produkcji i zbycie swoich wyrobów. Obawiają się spadku konkurencyjności w związku z przepisami, nad którymi pracuje Światowa Organizacja Zdrowia i Komisja Europejska. Jesteśmy tu, by zaprotestować przeciw planom WHO i Komisji Europejskiej, mających na celu wygaszenie uprawy tytoniu w Polsce. Pokażcie, że jesteście tutaj jak najgłośniej. Jeżeli wejdą te obostrzenia, to jesteśmy skończeni, no bo nie będziemy mogli produkować surowca i nie będziemy mieli gdzie go sprzedać. A co najgorsze, tytoń będzie dalej sprowadzany, papierosy dalej będą z krajów poza Europę. Protestujący przekażą premierowi petycję ze swoimi postulatami. Mają prowadzić akcję do 16, co wiąże się z utrudnieniami w alejach ujazdowskich. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 37-letni mężczyzna, który chodził po ulicach Wałcza w zachodniopomorskim z nożem w ręku. Chciał m.in. ugodzić nim psa. O jego zachowaniu powiadomili funkcjonariusze zaniepokojeni mieszkańcy. Policjanci szybko zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, miał nie tylko nóż. Posiadał przy sobie środek odurzający w postaci haszyszu, a w miejscu zamieszkania kolejne ilości substancji psychoaktywnych. Mężczyzna dobrze jest znany organom ścigania, był już wielokrotnie karany. Przekazała Beata Budzyń z policji. Decyzją sądu 37-latek został tymczasowo aresztowany. Polski MSZ odradza podróże do Tanzanii. Ma to związek z zaostrzeniem sytuacji w tym kraju po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. O szczegółach Przemysław Lis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by w razie pobytu w Tanzanii unikać wszelkich zgromadzeń publicznych oraz przebywania w tłumie. W komunikacie zamieszczonym w internecie resort zaznaczył, że istnieje ryzyko dalszej eskalacji nastrojów społecznych w tym kraju. W przypadku znalezienia się w pobliżu demonstracji oddal się w bezpieczne miejsce i stosuj do zaleceń oraz komunikatów miejscowych struktur bezpieczeństwa, zaleca MSZ. W związku z zamieszkami na ulicach władze Tanzanii wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam. Wzmożono na ulicach obecność wojska i policji. Możliwe są przerwy i utrudnienia w dostępie do telefonii komórkowej oraz internetu. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni cieplej na południowym wschodzie, od 14 do nawet 15. Poza tym pochmurno i deszczowo, tylko na zachodzie szanse na niewielkie przejaśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niecałe 5 minut po 14. Dziękuję bardzo za dyżur. Życzę udanego dnia. Również bardzo dziękuję. Wzajemnie. Artur Ewertowski kończy. Za chwilę kolejna osoba pojawi się u nas w serwisie. Do usłyszenia o 15. Tu Myśliwiecka 357. I teraz tak, trzasnęły drzwi, ja robię głośniej w studiu, na głośnikach i na słuchawkach. Konkurs szopenowski mamy za sobą, ale muzyka klasyczna, tak zwana, dobiega do nas także przy innych okazjach. Ania, gotowi? Bo ja bym chciał po raz 1397 posłuchać tego nagrania. Wspaniałe. Rosalia, Björk, Yves Tumor i nowa płyta Rosalii, która będzie w piątek, Lux. Będziemy na pewno o niej dużo mówić na antenie. To była piosenka dnia w piątek. Jakieś rekordy odtworzeń w sieci tego teledysku nagrywanego w Warszawie. Berghain, Rosalia i przyjaciele. Bardzo Państwu polecam. Jak i naszą płytę tygodnia. Farby jak opłatek, nikt niewinny, nikt powietrze. Śmierdzi ciche po zapachu. Jęk karetek niepotrzebny. Rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków. Starych ludzi rytm nieskładny. Od nich peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry. Sice krwawe pod oczami. Beton wielki, śnieg nawisły. Taki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak zęby siwy. W niej sylwetki jak zabawki. Idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikomu nic. Nikt nikomu nic. On nam wszystkim będzie teraz opowiadał o nowej płycie tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Sisters of Mercy, tak? Szeleści już i jak zawsze niezbywale dowcipny. Maciej Jankowski, dzień dobry. Czołem. Lakuna 2. Lakuna 2, czyli kontynuacja ubiegłorocznej Lakuny, Pablo Paweł i Ludziki. Tutaj jak zwykle zresztą bardzo eklektycznie, bardzo miejsko, bardzo wielobarwnie, zarówno tekstowo, jak i muzycznie. Mnóstwo instrumentów. Bardzo ciekawy miks swoją drogą. Tutaj ukłony dla wszelkich osób producenckich, które się angażowały w tę płytę, bo sporo się tam dzieje także w miksie. No ale jeżeli chodzi o samo gęste, czyli zawartość tę muzyczną i tekstową płyty, no to tutaj mamy takiego klasycznego Pablo Pavo. Czyli ale... ty sugerujesz, że to nagranie, które zadebiutowało na 17. miejscu na liście przebojów w piątek, w pierwszej trójce, nie najwyżej, bo najwyżej to na pierwszym, Depeche Mode, In The End, że to brzmi jak Sisters of Mercy. Niech to wybrzmi teraz z twoich ust, tak? To trochę brzmi jak Sisters of Mercy. Myślę, że to nie jest nic złego, żeby to podkreślić, bo... Absolutnie nie. Poza tym, że... Musi ściślić. Cytując klasyka internetu, sam pan Paweł, czyli Paweł Sołtys w tym przypadku, Pablo Pavo, trochę przybiera taki styl śpiewania, bardzo tożsamy z wszelkimi cold wave'owymi i postpunkowymi historiami. Myślę, że taki był trochę pomysł na ten utwór. Z kolei styl warszawski. Spuszczam powietrze, ale nic nie mówię. Z kolei styl warszawski jest bardzo Beastie Boysowy. Beastie Boysowy, to prawda. Ale co pozwala mi przypomnieć, że Pablo Paweł, czyli Paweł Sołtys, dzisiaj po 23 będzie gościem Krzyśka Łoniewskiego w audycji Ludzie i to będzie rozmowa o sportowych fascynacjach i miłościach Pawła, a to jak wiadomo Kazik Dejna między innymi. No, trudno jest śpiewać o stylu trudno warszawskim. Jest, tak? I nie być miłośnikiem jednocześnie człowieka, który na niejednym muralu zagościł już w Warszawie. To przez ulicę, dodajmy. No i co jeszcze możemy o Lakunie 2 powiedzieć? Tak w trzech zdaniach, żeby zachęcić posięgnięcie. Klasyczne ludziki Pablo Pavo, czyli sporo alternatywy, ale takiej w rozumieniu bardzo, bardzo charakterystycznym dla Pablo Pavo, czyli wiele instrumentów nieoczywistych dla muzyki popularnej, wiele rozwiązań aranżacyjnych bardzo typowych dla tego zespołu i charakterystycznych też. No i oczywiście teksty Pablo Pavo, który ma niezwykłą umiejętność opowiadania rzeczywistości. Miasta. Tak. Opowiada rzeczywistość w taki sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. I naprawdę to jest coś, czego warto jest posłuchać więcej niż raz od początku do końca. O, i te słowa z ust Macieja Jankowskiego są najlepszym poleceniem. Warto posłuchać więcej niż raz. Jutro na przykład będzie też można posłuchać w audycji Tu Myśliwiecka 357, w której co się wydarzy, wiemy już? Wiemy już, będzie zespół Lordofon, który jest w trasie obecnie. Chwilę temu wydali swoją kolejną płytę. I trochę o tym, czy jest to płyta konceptualna, bo są takie głosy, no i też wszystko na to wskazuje, że jest tam pewien koncept zawarty, no i o tym, co na koncertach. Czy to jest płyta konceptualna? Będzie jutro pytał nasz filozof Maciej Jankowski. Dlaczego te pytania pytają? Taka była kiedyś poezja naszego niegdysiejszego premiera, pamiętasz? To tak, faktycznie. Dlaczego te odpowiedzi odpowiadają? To może teraz zadamy takie pytanie filozoficzne. Czy państwo by chcieli posłuchać jeszcze więcej Pablo Pawa i Ludzików? Oczywiście. Proszę bardzo, podobno z płyty Lacuna 2, a ty jeszcze zostań w studiu, proszę. Podobno prawdziwa muzyka dotyka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat. Moja jest skulona jak przestraszony szkrab. Są miasta, gdzie wszystko trwa. Mój czas się rwie, jak wronie kra. Podobno wiara, nadzieja i tak dalej. Moje serce jest czarne, dźwiękami smarowane. Moje serce jest czarne, dźwiękami smarowane. Moje serce jest czarne, dźwiękami smarowane. Mo, moje serce jest czarne, dźwiękami smarowane. Mo, moje serce jest czarne, dźwiękami smarowane. Dźwiękami smarowane. Podobno są cisze, lecznicze jak tabletka. Moje tabletki są po to, by przetrwać. Podobno są sławy, które nie przeminą. Moja jest czarną, łatwopalną krepiną. Są piosenki, co zmieniają życie. Moje raczej skromnie śmieją się ze mnie skrycie. Podobno są takie głosy, co przeszywają na wskroś. Gdy patrzę w lustro i szepczę, to jest mój głos. Podobno są sławy, które nie przeminą. Moja jest czarną, łatwopalną krepiną. Podobno są opowieści, co się nie przestaną snuć. Moja zaraz się skruszy. Póki co nuć, póki co nuć. Póki co nuć. Póki co nuć. Póki co nuć. Póki co nuć. No, póki co nuć. Tak brzmi podobno z płyty Lacuna 2, to nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jutro powróci w audycji, którą prowadzić będzie Maciej Jankowski, który wciąż ze mną w studiu. Mhm. Chciałem cię zapytać o to, czy ty masz jakieś wspomnienia albo osobiste refleksje związane z rodziną Pospieszalskich, może z WW? wspomnień. Może któryś z tych muzyków ci imponował, imponuje? Znaczy najbliżej zawsze byłem jednak twórczości Mateusza ze względu na WW właśnie i jego solówy saksofonowe. No ale z kolei ty jesteś gitarzystą, a Jan Pospieszalski na gitarze. Znaczy tak, no w ogóle bracia Pospieszalscy to kontrabasy, saksofony i klarnety głównie. Tak, ale wiesz... Nie tylko, bo i altówki. Też bo i orkiestry dęte, to Karol Pospieszalski. No tak, taki muzyka filmowa. Bębny Antek na przykład. No tak, tak. Dużo instrumentów i dużo bardzo kreatywnych ludzi. Wspomnień jako takich, no nie wiem, no ewentualnie z WW. Wiele koncertów, na wielu koncertach WW byłem i no głównie przyciągał mnie tam zawsze kierownik, pan Wojciech, ze względu właśnie na gitarowe moje przygody, ale no to trudno jest się nie zachwycać na przykład Mateuszem Pospieszalskim. Który jutro zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 wspólnie z braćmi, przypomnę, o 19:00 jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Marcelem Woźniakiem, autorem książki Pospieszalscy Rodzina i z trójką braci Mateusz, La Familia i Jan, a potem La Familia to będzie na scenie, bo w koncercie, który też się odbędzie, będzie ich grało 12 z różnych pokoleń. Ci trzej, no dużo ich jest, i kolejne pokolenia. Wspaniała jest opowieść zawarta w tej książce. Wujek cichociemny, dziadek, babcia Niemka, rodzeństwo wychowujące się na terenie plebanii jednego z częstochowskich kościołów. Czemu jak powiedziałeś babcia Niemka, to tak na mnie spojrzałeś i zawiesiłeś głos? Bo tak zastanawiałem się, że jestem z Warmii, dalej. Nie, to do tego pijesz? Nie, w ogóle. Jasne. Ale to naprawdę nie są... Ale to nie ja dzwonię, o to chciałem powiedzieć. Państwo mogą zadzwonić 22 i 7 trójek na spotkanie z rodziną Pospieszalskich i Marcelem Woźniakiem. Wciąż rozdajemy zaproszenia. Książka jest fascynująca, naprawdę. I opowieść, której i The Jackson 5, i bracia Gibb, i wiele innych muzykujących rodzin mogłoby im pozazdrościć. Co więcej, steczkowscy też tu są. I się przewijają, i się spotykają. Najstarsze dziecko w rodzinie steczkowskiej jest w wieku najmłodszego dziecka w rodzinie Pospieszalskich. Dowiedziałem się z książki Marcela Woźniaka. Co teraz zrobić z tą wiedzą? No, przede wszystkim przekuć ją w przyjście na spotkanie, jutro. Myśliwiecka 357, o 19:00. Pospieszalscy, Marcel Woźniak, rozmowa i koncert. Potem transmisja 11 listopada na naszej antenie, bo jak mówimy, rodzina Pospieszalskich jest jak... Polska. Różne poglądy, różne opinie, ale przecież trzeba ze sobą i warto rozmawiać. Dlatego jutro będziemy rozmawiać i grać. 22 i 7 trójek, Myśliwiecka, Małpa Polskie Radio.pl, spotkanie z rodziną Pospieszalskich i Marcelem Woźniakiem. To ja bym jeszcze chciał ci coś zagrać. Z czystym sumieniem. To zrobię. To jest dżingiel naszych poleceń. Możesz zapowiedzieć. No wiesz, to na największy przebój w historii WW, Wojciech Waglewski i spółka. Nim stanie się tak, jak gdyby, i resztę sobie dopowiedzmy. Nic no, nie było. Wiesz co, niby. Dziękuję. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic.

trzy słowie. To jest moment na i dla tego pana. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś jedno z najczęściej zadawanych pytań językowych, ale skoro tak właśnie jest, to oznacza, że warto mu się przyjrzeć jeszcze raz. Pan Marcel pyta, która forma jest poprawna, chłopaki czy chłopacy? I teraz mogę udzielić jednej z moich ulubionych odpowiedzi. Obie formy są poprawne. Różnią się jednak rodzajem, a w związku z tym sposobem, w jaki używamy tych wyrazów. Słowo chłopacy jest rodzaju męskoosobowego, powiemy więc ci chłopacy przyszli, tak jak ci mężczyźni przyszli. Z kolei wyraz chłopaki jest rodzaju niemęskoosobowego, co w zdaniu daje postać te chłopaki przyszły, tak jak te kobiety przyszły. Tak samo będzie na przykład w przypadku par bliźniacy bliźniaki czy warszawiacy warszawiaki. Dla wielu osób forma chłopacy brzmi dość dziwnie, dlatego zamiast chłopacy można mówić chłopcy, ale musimy pamiętać, że chłopcy to forma liczby mnogiej słowa chłopiec, a nie chłopak. Warto też pamiętać, że używanie form rodzaju niemęskoosobowego słów, które w liczbie pojedynczej mają rodzaj męski, często służy deprecjonowaniu. Przyjrzyjmy się słowu profesor. W liczbie mnogiej neutralnie powiemy ci profesorowie, a lekceważąco te profesory. Na przykład w zdaniu te wszystkie profesory nic nie wiedzą o prawdziwym życiu. Podobnie będzie ze słowem policjant. Bez nacechowania powiemy ci policjanci, a deprecjonująco te policjanty. Na koniec jeszcze ciekawostka. Dawniej końcówki rodzaju dziś nazywanego męskoosobowym obejmowały także zwierzęta i rzeczy. Stąd na przykład takie stare formy jak ci psi zamiast te psy, ci krucy lub ci krukowie zamiast te kruki, a nawet ci chlebowie zamiast te chleby. To ekspansja rodzaju żeńskiego sprawiła, że rodzaj męski został bardzo ograniczony. Powodem, dla którego męskoosobowość w języku się w ogóle ostała, jest występowanie binarnego podziału na kobiety i mężczyzn w rzeczywistości pozajęzykowej w codziennym życiu. W naszej kulturze, jak się okazuje, istotne jest to, by zaznaczać płeć człowieka, a język to odzwierciedla. Gdyby ten podział nie był dla nas tak ważny, to rodzaj żeński prawdopodobnie wchłonąłby także szczątkowy rodzaj męskoosobowy. Dlaczego? By uprościć cały system, ponieważ rodzaj żeński jest bardziej regularny w odmianie, a więc dużo, dużo prostszy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze i oczywiście na stronie podcasty polskieradio.pl wszystkie odcinki. Do usłyszenia. A teraz do usłyszenia Taylor Swift z Ophelią. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never call.

Baby Don't Cry to In Excess sprzed lat, a co tam słychać na albo we dworze? Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Namira jeszcze nie wpada w panikę, choć już wie, że to będzie najtrudniejszy z porodów, w których uczestniczyła. Sprawdziła, że księżna jest dość silna, dość sprawna i rozciągliwa w tych wąskich biodrach. Tyle, że całkowicie zamknięta, zablokowana, jakby kto zaszył ją dołem. Ma skurcze, ale one jej nie otwierają, tylko męczą rodzącą i dziecko. Namira próbowała już ziół i ucisku na spięte mięśnie księżnej, ale nie wolno jej zrobić tego, co przyniosłoby prawdziwą ulgę rodzącej. Wyprosić tych kobiet. One nic złego nie czynią. Obyczaj każe, by teściowa i szwagierki były obecne. Tyle, że Dobroniega panicznie się ich boi. Trzeba ukoić jej nerwy, rozproszyć strach, sprawić, by jej ciało zaczęło rodzić. Nastaje noc, wzmaga się wicher. Gdzieś od Tatr sunie ku nim burza. Może Perun pomoże temu dziecku przyjść na świat, myśli Namira. Okiennice zaczynają trzaskać. Każde ich uderzenie sprawia, że Dobroniega wzdraga się i kurczy. Czy nie czas zamknąć okna? Nieśmiało pyta Adelaida. Nie, spokojnie odpowiada Namira. Pani musi się rozwiązać. Wszystko, co wokół, ma pozostać rozwarte, by i ona się otworzyła. Was, szlachetne panie, proszę o modlitwę. Zwraca się do nich i widzi zaskoczone spojrzenie Adelaidy. Którą? Pilnie pyta Gertruda, chwytając za psałterz. Melodyjną, niegłośną i długą, po łacinie, odpowiada pewnie Namira. Po dłuższej chwili, gdy królowa i jej córki wpadają w rytm, gdy wpatrzone w modlitewniki odrywają oczy od rodzącej, Dobroniega zaczyna mieć dobre skurcze. Przy pierwszym zaskoczona jęczy. Księżniczki milkną. Namira, nie odwracając się od niej, mówi: modlić się, proszę nie przerywać. Namira, chwytając rodzącą pod ramię, zachęca, by okrążyły komnatę. Dobroniega jest łagodna i posłuszna i zagubiona, jak nasionko unoszone wiatrem, myśli Namira. Wyrastała, słuchając opowieści matki o porfirowych komnatach i cudach Bizancjum. Wychowywano ją w Kijowie, by miłowała Ruś i jej służyła. Gdy wyrosła i wyuczyła się każdej z ról, których od niej wymagano, wyrwano ją z korzeniami i przeniesiono na Wawel. Potem zaś nakazano jej być posłuszną mężowi, cichą i skromną. A teraz wszystkie oczy w królestwie utkwione są między jej nogami. Nic dziwnego, że boi się je rozewrzeć. A teraz pozwól, że nauczę cię tańca, który poprowadzi cię do narodzin. Dobroniega nie okazuje zdziwienia. Oczy ma lekko zamglone. To dobrze, zauważa Namira. Może wreszcie oderwie się od tego miejsca i ruszy po swoje dziecko. W Polsce kochamy bociany, mówi dalej do Dobroniegi i nie puszcza jej ramienia. Czerwony dziób, biały brzuch, czarne skrzydła, długie nogi. Namira wydłuża krok, unosi kolana wysoko jak bocian. Skłania księżną, by powtarzała po niej. O tak, o tak, chwali jej próby. Mówimy, że bociany przynoszą kobietom dzieci, ale to nie one. Tylko taniec bociani pomaga się dzieciom urodzić. Taniec bociana przyspiesza otwarcie ciała rodzącej, ale i przywołuje do noworodka duszę. O tak, pięknie, dobra pani, idziesz ku dziecku, idziesz rodzić, zachęca ją już na głos. Co skurcz przystają. Namira pokazuje Dobroniedze, jak się podeprzeć, by mniej bolało. Potem znów ruszają. Dobroniega chce odpocząć. Namira stara się pomóc jej wejść na łoże, ale gdy księżna opiera się o nie i unosi nogę, nagle zaczyna krzyczeć, że boli. Zaprzyj się o nie, pani, nie wchodź, mówi do niej stanowczo. Umrę z bólu, zaciska zęby księżna. Nie umrzesz, uspokaja ją Namira, kładąc obie dłonie na krzyżu Dobroniegi. Księżna nie przestaje krzyczeć. Namira słyszy hałas przed drzwiami komnaty. Podniesiony męski głos, tylko nie teraz, zaklina w myślach. Nie przeszkadzajcie nam teraz. Rycheza każe zostać córką. Wstaje i wychodzi do Kazimierza. Co się dzieje? Co z nią? Krzyczy Kazimierz. Synu, mówi Rycheza, unosząc głowę, by patrzeć mu w oczy. Jeśli ona nie przeżyje porodu, uderz we wszystkie dzwony, płacz tak głośno, by cię słyszeli w Kijowie. A potem poślij swatów na dwory książąt niemieckich. Stamtąd przywieziemy ci żonę. Tyle, że tym razem ja ci ją wybiorę. Kazimierz patrzy na nią, jakby nie rozumiał. Jego spojrzenie błądzi, ucieka w bok. Rycheza podąża za nim i widzi grę cieni na ścianie. Jej cień jest znacznie większy niż syna. Wyciąga rękę, by dotknąć jego twarzy, jak w dzieciństwie. Nic nie mów, uspokaja go. To sprawa między rodzącą a stwórcą i rzepichą, dodaje z przekąsem. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. To ja jeszcze dodam, że fragmenty wybiera Barbara Marcinik, a montuje to wszystko pięknie i sprawnie Wojciech Dorosz. Dziękujemy. Już wkrótce na naszej antenie retransmisja spotkania z Elżbietą Herezińską w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się kilka dni temu. A skoro studio imienia Agnieszki Osieckiej, to jeszcze raz przypomnę, co mi szkodzi, że jutro o 19:00 Pospieszalscy, rodzina, Marcel Woźniak, jego książka będzie tematem spotkania. On sam będzie obecny, ale także trzej bracia pospieszalscy, czyli Jan, Mateusz i Marcin. Będziemy rozmawiać, bo warto rozmawiać, a potem oni będą grać, no bo warto wspólnie muzykować. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeszcze są miejsca, chociaż dzisiaj intensywnie rozdaję, więc warto się zapisywać teraz dzwoniąc do Kasi. 22 i 7 trójek, aż mi tchu zabrakło z tego przejęcia i polecenia. Bardzo dziękujemy. Zapraszam jutro na 19:00 Pospieszalscy 22 i 7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. Dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik, która zbiera zaproszenia, rozdaje na jutrzejsze spotkanie, i Michał Nogaś. A po 15:00 w tonacji dziś Elżbieta Malinowska za sterami i Gosia Jakubowska przed mikrofonem. Do usłyszenia, dziękuję. Telefony widzę dzwonią. Przypomnę, jutro o 19:00 Pospieszalscy tutaj. 22 i 7 trójek. Spotkanie i koncert. Do usłyszenia. Pa, pa.